ngawang yung suot at buhok mo'y green sang tindahan sa may baklaran na patingin na tulala sa iyong kagandahan. Naalala mo ko ba tayo pang dalawa? Di ko inakalang sisigaw ka. Tinawan pa kita na huwag mo kong walang hiya. Medyo pangit ka pa noon, ngunit ngayon. Hey! Iba na yung green, iba na yung green. Nagbago na lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema. Pagkat hindi lang nalang kong pera. Tablado, damit may gawa yung suot ko. Siguro'y malapit ka na rin sumali sa supermodel of the whole wide universe. Kasi di ba lang yung green, di ba lang yung green. Nagbago na lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema. Pagkat na namin nalakong pera. Sa sobrang gulat, di ko napansin. Bastos pala ang pamagat, dali-dali ang binuklat. At ako'y namulat sa hubad na katotohanan. Hey! Di ba na ang iyong hindi? Di ba na ang iyong hindi? Nagbago ng lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema. Pagkat kailangan nalakong pera. Di ba na ang iyong ngiti? Di ba na ang iyong tingin? Nagbago ng lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema. Pagkat kailangan nalakong pera. Kaya sana ay masaya. Sana sa susunod na issue ay centerfold.